कोई और हो तो रख लें, अन्यथा मैं फिर चर्चा शुरू करूं। इसके पहले कि आपके प्रश्नों को लूं, थोड़ी सी बात कुछ और मुझे कह देनी है वो कह दूं और फिर आपके प्रश्नों को लूंगा। साधना की भूमिका के लिए कुछ अंगों पर मैंने प्रकाश डाला, उसके आपसे चर्चा की, लेकिन मैंने दो बातें बताई। एक तो साधना कैसे करनी ये बताया, और ये एक ये बताया कि साधना के लिए भूमिका कैसे बनेगी। भूमिका भी ज्ञात हो जाए, साधना करने की पद्धति भी ज्ञात हो जाए, तो भी साधना शुरू नहीं हो जाए। आपको ये भी ज्ञात हो गया क्या करना है और ये भी ज्ञात हो गया कैसे करना है, तो भी करना शुरू नहीं हो जाता है। भूमिका समझ में आ गई, पद्धति समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि इस भांति जमीन को साफ करना होता है, तो इस भांति इसमें बीज डालने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बागवानी शुरू कर देंगे। बागवानी शुरू करने के लिए इन दो के अलावा और भी कुछ बात जरूरी है। तो उन थोड़े से तत्वों को मैं आपको प्रकाश और डाल दूं, जिसके बिना बागवानी का ज्ञान कोरा ज्ञान होगा और कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो वो तत्व जो आपको साधना में ले जा सके वो संकल्प है। पहला तत्व तो संकल्प है। साधना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने समझा और हो गई, वो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपने कभी ऐसे किसी फुर्सत के समय में चाहा और हो गई, वो एक सतत संकल्प है। जीवन की छुद्र छुद्र चीजों को पाने के लिए भी हमें संकल्प करना होता है, उन्हें पाने के लिए लगना होता है, आत्म साक्षात के लिए, सत्य उपलब्धि के लिए। हम अक्सर इच्छा करते हैं लेकिन संकल्प कभी नहीं करते हैं। इच्छा और संकल्प में फर्क है, डिजायर और विल में फर्क है। इच्छा करना कि आत्मा मिल जाए एक बात है, संकल्प करना कि आत्मा को पाऊंगा बिल्कुल दूसरी बात है। इच्छा तो कोई भी कर लेता है, संकल्प कोई भी नहीं करता है। तो इच्छा करने वालों को यह भ्रम होता होगा कि हमने आत्मा को पाना चाहा लेकिन मिलती तो नहीं है, तो उनको मैं कहूं उन्होंने इच्छा की है, अभी संकल्प नहीं किया है। संकल्प का मतलब है कि आप अपने अंत जीवन में ये निर्णय ले रहे हैं विवेक पूर्वक कि अब आपका जीवन आप ऐसे निर्मित करेंगे और सतत इस केंद्र पर निर्मित करेंगे